أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منغا دو قرآن کریم دو فهم او دو ذکر دو پاراز حصول مقاصد مبادی بیانول تعریف دو قرآن اسماء حکمت دو نزول القرآن منقاد غیر منقاد و دلی غیر منقاد بیانو شو مشرکین یهود نصارا و منافقین دے زینا اس منگا دا بیانو اصول مهمہ اغا اصول چاغدیر مقصودی دی اصول مهمہ او اصول ممدہ اصول مهمہ پائے کی مقاصد امراجی اغا بیاد دو قسم دی اصول مهمہ یو تا مقاصد وی او بل تا ممدہ وی مقاصد اصول مهمہ دا اتری اصول مهمہ اتا مقاصد او ممدات سلور فدی کی سری مقاصد او سلور فدی کی ممدات دی کلبت من تعبیر کو پا ممدات و مقاصد و سرا کلبت من تعبیر کو پا قرآن کی پا مضامین و سمانیو اتو مضامین و سرا سلور پائی کی مقاصد دی او سلور پائی کی ممدات دی امام رازی رحمت اللہ علیہ دا اول سلور نتابیر کئی پا سوابق سرا او دا سلور رستنو ممدات و نتابیر کئی پا لواحق سرا مهمہ اتم زامین سلور اولنو تسوی مقاصد او سلور ورپسو تابیا سوی ممدات امام رازی د اول سلور نتابیر کئی پا سوابق سرا او د سلور مومدات و نتابیر کئی پا لواحق سرا لواحق شیخ ہم تی تابیر دا سے کئی نداسو مزامین شو ات سلور و سلور نو مقاصد سلور اولنی چو نو اغی کی اول اثبات توحیدو دریم پائی کی اثبات در رسالتو دریم پائی کی صداقت الکتابو او سلورم پائی کی ان ایمان بالآخرتو توحید یو اثبات در رسالت دعا صداقت الکتاب درے او ایمان بالآخرہ سلو من بکلا کلا قرآن ترجمه سروایو چدی صورت کے بیان دا مقاصد و اربعو دے چتا تا بیا مقاصد معلومی چا مقاصد سری تو اغا مقاصد چا ما اصولو کی پیجان دلیو سوابق مرتوی او مقاصد مرتوی چا توحید دے رسالت دے صداقت الکتاب او ایمان بالآخرت او د سلورو نا تعبیر کئی پا ممداتو او یا تعبیر تا کئی پا لواحقو تو آغا سلور کم کم دی یو جہاد دویم انفاقو فی سبیل اللہ دریم تنظیم او سلورم آداب جہاد انفاق تنظیم او آداب هر یو دوی مضبوطون کې د اول د پاره ده دا سلور مقاصد دا مضبوطیږي په دې سلورو مومدات سره توحید مضبوطیږي په رسالت باندې توحید علم مضبوط شو چې پیغمبر الله راولېږي چې د توحید بیان وکړي او بیا رسالت مضبوطیږي په چا باندې په قران باندې پیغمبر خوراغه خوچ بیان کینو علم مضبوط شو نو قرآن صداقت دی ما د قرآن او صداقت د قرآن مضبوطی کی پچابانی په ایمان بالآخرہ علم صداقت د قرآن کې چې یقین دی په ایمان وی چې یو ورځ راځي او زما پیشي په الله سره نو ار دوی مضبوطونکې د چاره د اول له جهاد مضبوطیږي په انفاق باندې چې خط کې نواله به جهاد راځي جهاد کوما انفاق نه کوما جهاد لذي تر د سره نشتا کلاشن کوب د سره نشتا نارنګي اصغر د سره نشتا میزائل د سره نشتا او جهاد کوما قران لازمہ کتاب دا سره نشتا پین دا سره نشتا خرچ دا سره نشتا او قران ز کوما نو جهاد مضبوطی کی پسبانی په انفاق باندې چې خرچو کا قران باندې دکې چې تب خرچ کې اوس کته خرچ پدې آلو باندې نه کې نو رسائی بسنګ خلقو ته کې دا وخت خرچ کې نو ال بجاد کی او انفاق مضبوطی کی پچاوانی په تنظیم باندې چې تنظیم دیوی دیر ک په یو کسبه باندې بسوږي دا کو جماعت دے تنظیم دے نو هغه لګ لګ را جمع کی نو هغه اولګي نو داغه فائدہ زیات شي او تنظیم مضبوطی کی پسبانی په آداب باندې تنظیم شته خو ادب خو کوي نه مشر کنه تنظیم شته خو لحاظ خو کوي کنه لحاظ مشر منم آداب نکوم لحاظ امیر سیم نکوم آداب نکوم نو دا ار یو مضبوطون کے دے دویم چال را اول لرا دا بس دائی کنا پاغ سلورو اولنو کے دے سلورو منگ وضاحت کو او دا سلورو نورو بیا وضاحت دے نو پائی کی توحیدو توحید دا اللہ یو والی توحید توحید مصدر دے دا باب تفعیل لا وحدا یوحدو توحید پمانه د یووالی سره لکه مخکې مونږ ویلو د مشرکینو جګړه د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره په توحید کې وا په منځونو کې نه وا په عام عبادتونو کې نه وا په یووالی کې وا چې الله یو نو منلې او قران کریم دا داوت ذکر کوي د توحید نو دا په مختلفو طریقو ذکر کوي یو طریقه نه ذکر کوي عنوانات ذکر کوي دا غیر لپاره مختلف ذکر د توحید مسله ذهن ته ځو نه کوجيږي چې ته توحید مسله ذهن ته کوجه کی شیطان وسوسه واچي هغه د نبیا بهر کی نو چې په بل طریقې کوجه کی نبیا شیطان وسوسه نقصانو کی نبیا د نبار کی نو دا مختلف طریقې باندې قران ستا ذهن ته توحید دن نه کوي ګورا روزا په یو طریقه د روزي بیان کوي صوم بل لفظ صوم نه په اړه ذکر کوي روزي د بارا صرف سوات وو مم ذکر کوي چې روزو نه صحیح بس د حج د بارا بل عنوان نه ذکر کوي حج بزا یو ټکه راغله حج نو ځکه هغه ذهن ته زړه هغه شیطان ساده نه نو باسي عمره یو لفظ راغله واتم الحج والعمره لله دارنگی خیرات انفاق شو نو دا غیو لفظ بانی صلات پا دا غیو لفظ بانی زکاة پا دا غیو لفظ بانی خود توحید کی سو چکا چه دا توحید پا مختلف عنواناتو قرآن منگ تا ذکر کئی چه دا ستا ذهن تا دن نشی پسی طریقہ نو که پا یو طریقہ دا ذهن تا ندی نو پا بلا طریقہ دی پا بلا طریقہ ندی پا بلا طریقہ پا بلا طریقہ ندی پا بلا طریقہ لکه یو استاد دی او هغه ته ټولې طریقې د خودلو یاد دي نو که شاګرد ته په یو طریقه سبق نزده کیږي نو په بل طریقې او ته ویل کدا طریقه آسان ده الکه کړي زې شو نو په بل طریقې ویم لکه زمون شیخ القرآن نور الله مرقدو او ما صورت انام په پنځشت طریقو باندې خودلې شه مخلوق ته پنځشت طریقې ما ته یاد وي سریری طریقې ما ته یاد وي وزیا یو طریقې ته پر نه خو دمانو ها چاغه نوري طریقې به دا غسنګ ویالې بهرحال نو دا تقریبا ز یول دولس طریقې د توحید د بارو عنوانات من ذکر کو چې په مختلفو عنوانات او قران توحید د نکې ذهن دې غرزای کلا کلا عنوان ذکر کې دا عبادت لفظ عبادت ذکر کې او مراد نسوی توحید د الله یو والی خو لفظ ده عین به دا ذکر کوي لکه داول شروع کو سورته بقره وګوري یو یوشتم آیات ابل از زمنګ دا عمل کرے اجازه خار خوشدا سے د سر نه شروع شه په دې طریقه باندې رواني او خیر مې کله کله من اول نه شروع کو کله من د من نه شروع کو کله د اخر نه شروع کو دا ذهن دا چې کولاو منګا ها نو کله من په دې طریقه لار شو کله دا غ طریقې نه کو کله په دې من مز کې کله دا من نه اخر ته شي بیا د اخر نه اول ته شي نو په دې باندې تاسو سره شیخ صاحب یو مثال ان شاء الله بیان کوم سورته ها ملک چې کله وې مال استاد حضرت سیبنا نو کله به دلائل پورتا کله کتا کله من ایمان چه یلی دیدا دلائل چه ده کتا نه شروع کری و دا سرور برات لی اول سمکا وی بیادا سوی بیادا سمان نو کله کتا و کله پورتا و کله منز که نظر خبر از زچا برا دو کنو ما در شیخ سیب دا خبر ما خدا شوا نو آغا بیادیر خیستا جواب ویزا من دی کری کی یو سرهو ها پا یو جای که او دا غنوما سو یاد دے کر توتی دا غنومو نیو پولیسی لے گلے ہو ہا اغا پسی ورن دا گرفتاری شوی ہو نو چه توتی پسی گرفتاری ورن دے نو دا غا پولیس کو بخوا دا چه علمم نو اسو الحمدللہ دے خط دا غا بانیت لی کنا نو چه تلے نم تیر شوی دا کلی کی گردی وې دلته یو سره یو د مرغې غونډه کې نیمې یو مرغې غونډه نیمې دي نو چا وته وي ها باز نه نه نه نه لکته شه نو ها چا وته وي چته نه نه له غونډه پورته شه ها نو ته یو لکته شه پورته شه لکته شه نو زما ذهن واقع دا خبره واغه سباره دا خبره بیا بیان ان شاء الله سوره بقره 21 نمبر آیات وګورئ دا غدا خبر چمن کول دا بطور عبرت تی بطور واز و نصیحت تی 21 نمبر آیات یا ایو الناس عبدو ربکم من دعوائیو کنا چاول دعوت توحید او بیا پاگے سو دلائل پیش گئی پینزا نو توحید خود تکی نشتا توحیدی ذکر کرے پا لفظ دو عبدو باندے یا ایوہ الناس فتوحید بانی بیان کیا نو دا طریقی دا توحید یادی کا زیادتا انشاءاللہ یادی یا ایوہ الناس عبدو ربکم اے خلقو یو وگلئی خپل رب لرا این بیداد مانا دا وحدانیت دا لا توحید منئی عبدو وحیدو دارنگی سورت آل عمران سنور شپیت نمبر آیاتو گو رئی 64 نمبر آیات قل یا للکتاب شست چار قل یا للکتاب تعالوا الی کلمتین سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ اللہ نعبد الا اللہ اس توحید بیان اس نور یا فرقی مرقی پری ہو دے اس تو توحید و شوروش انشاءاللہ تو توحید زور تو گورا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شمنگ با عبادت نگوری چابی دا اللہ نا منگ با وحدانیت نمنوری چابی دا اللہ نا مخلوق کی وحدانیت نشتا آخا مخا جوڑا جوڑی لار بی زوی بی رور بی خد بی خاون بی او اللہ دا نشتا ولم یکن لہو زکا اللہ واحد دا شریک دے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیعا سورة نساء شپک دیر شمایاتو گو رئی زرزر آلوئی وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیعا شپک دیر شمایات وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیعا نو ذکر دو عبادت او مراتنا توحید وعبد الله ولا تشركوا به شيئا اس یہ فزے قران دا ذکر کے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا سورۃ نور 55 کے راجی 55 نمبر آیات سورۃ نور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا نو یو عنوان دا توحید دا پارسو پا لفظ دا عبادت دویم توحید ذکر کئی پر عنوان دو تشبیح سرا سن بیحی توید خو پا لفظ دو پا عنوان دا چاہ ذکر کئی تشبیح توید ثابت ہے سورت بنی اسرائیل لمبے آیات پنزل دسمی سپاری ہوگو رہی سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا توید بیان کا سبحان اللذی اسرا بعبدی پاک دے غباکشا دستنا پاک دے نبز ذکر تیاتی سبحانه وتعالی اما یشرکون سبحانه وتعالی اما یصفون نو سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا سبحان مصدر دے پلفظ دو امر سرم ذکر کئی سورة اعلی سبح اسم ربک الاعلا توحید بیان کو پر عنوان دا تسبیح سرا سبح اسم ربک الاعلا پاک اگنا نمدر اقبل پاک دا مدرکارانونا پاک دا نیازبینانونا دارنگی ہاں سبح اسم فسبح باسم ربک العظیم سورة واقعہ فسبح باسم ربک العظیم پاک اگنا نمدر اقبل چڑیر لوی دے واقعات سلور او یا نمبر آیات سلور صرف صرف آیاتو نا دی گئی کزر نشیرانا ہو رہے دارنگی پا لفظ دا ماضی سرا لکا حدیث کی راضی پاول کے حشر کی راضی صف کی راضی پاول کے پسی غید ماضی سبحا للہ ما فی السماء حشر ممتہنا او حدیث نا حشر صف او حدید سبحا للہ ما فی السماوات یک یک آیت سبحا للہ پاک بیانی اللہ لگا توحید بیانی پرنوان دچا سرا تسبیح سرا تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ توحید دے گو رہے ہاں پتیزان خبر کرے کلے کلے پلفل دو مزاری بیان کی پسیغید مزاری سرا یو سبحو لہو سورت حشر کے چلا جی یو سب ہو پاکی ویا نہیں اللہ لرا حشر سلی رشتم آیات کے چلا جی یو سب ہو پاکی ویا نہیں اللہ لرا دارنگی نو تسبی پو عنوان بانی توحید ثابت کی دادے میں طریقہ دا توحید دادا ثابت اولو دادے میں طریقہ دا توحید دا ثابت اولو دا پارا لفظ دا حمد دے حمد او مرات نصر توحید حمد کو دیر جات دے قرآن کی فاتحی اول کی الحمدللہ انعام اول کی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض سرد کاو پاول کی الحمدللہ اللذی انزل علی عبد الکتاب توحید ثابت ہے اس خب عنوان دا چاہ توحید فعنوان دا حمد سورة سبا والکی الحمدللہ لہوما فی السماوات فاتر والکی الحمدللہ فاتر السماوات والارض توحید سنگ ثابت دارنگی قرآن کی لفظ دا حمد دیر زیر آگلے والحمدللہ رب العالمین جنتیان جنت تلال والتم توحید ہاں اللہ لذا بیانے مجلس ختم شو نو جنتیان سوئی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین دنیا کیم توحید اللہ تعالی رخوا خرے گا آخرت کی مننشتا آخرت کی دموز بیان نہ لے کر دے زکات نہ لے کرے دے انفاق نہ لے کرے او دو توحید اللہ تشتا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لائق دا حمد نو دے اللہ چمنگے دے مقام تدا وسترو دارنگی سورت اعراف دو سلو اقتمایات وقال الحمد للہ اللذی حدانا لہذا لائق دا حمد نو دے اللہ اغلا من توحید بیانو چمنگے دے مقام تا جنت تدا وسترو جنت دے توحید ہوئی خواہ توحید دیر خواہ لے اللہ تا الحمدللہ لائق دا حمد نو دے اللہ سو طریقی دا توحید شوی سلورم عنوان دا اثبات دا توحید دا پارا لفظ او عنوان دا الوهیت لفظ دا الہ او مراتنا توحید دے سورة بقرہ یو سل دریش پیت آیات 163 وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ مَدْرَگار تاسو مَدْرَگار دې کیو إِلَاه یو دې توحید یو الله منه دې بلشا منه إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ ودا توحید ثابت دې خو په عنوان د چا سره اولوهیت سره إِلَاه سره د آیات الکرسی پاول کسوې د درې می سپاری ولومبه مخ آیات الکرسی والا آیات الله لا اله الا هو توحید ثابت کر الله دو سوا پنځه پنځو سمايات الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو نو سوره آل عمران دو آیات الله لا اله الا هو نو سوره آل عمران شپږم آیات لا اله الا هو العزيز الحكيم نو سوره آل عمران اتلسم آیات شهد الله انه لا اله الا هو شهد الله انه لا اله الا هو توحید اقرار کوي الله گواہی کوي الله بیان کوي الله د توحید خپل فرشتیم بیان توحید کوي خاوندان د علم هم کوي عالم غلې چې د توحید بیان کوي شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکۃ و اولو العلم عالم هغه دی چې د لا اله الا هو بیان کوي چې لا اله الا هو بیان نه کوي هغه عالم نه دی ها و اولو العلم عالم هغه دی چې د توحید आवाज کوي کوم عالم چې د توحید आवाज ونکو ٹھیک ده خلکو مخکې خو عالم دی خدا الله سره عالم نه دی عالم هغه دی کاغه چنه دی ک بوډا دی ک نارینه او ک زنانا خود توحید آواز کئین وغد خاوند علم دا بدی یادی شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وولو العلم قائمًا بالقسط دارنگی سورت توہا کی راجی آیات نمبر اتم لا الہ الا ہو لہو الاسماء الحسنى خاص الله الذي نمونه خسته خسته اتم آیات د توها نساء اخر کی مرضی انما هو انما الله اله واحد اخر رکو انما الله اله واحد بشکره الله دې مددگار کیو او سورت انعام خو ته ډکره انعام خو سوایم وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اتل سمعیات قُلْ اِنَّمَا هُوَ إِلَاهُمْ وَاحِدُ اَنَا مَتَلْ سمعیات اِنَّمَا هُوَ إِلَاهُمْ وَاحِدُ بیا سورت یا نام یو سل دویم آیات ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَعْبُدُوهُ اگورا الہیم ذکر کو نفعبدویم ذکر کو توحید ثابت ہے کنا ذہن تا غرده وقف عبادت نیاریگی دا لفظنا نفع الحمدو بیان کا نفع الحمدو ذہن تا نفذیگی نفع لفظ الوحیت بیان کا نو که په لفظ اولوهیت ذهن ته نه کوزیږي نو په لفظ تشبیه بیان کا چې دشي ذهن ته لاړ شي دارنګي سورته یا نام یو سل شپږم آیات کې بیا وې اتوی ما وحی الیک من ربک لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله اسم لا اله الا الله لا اله الا الله وایو دا د توحید اقرار دی خو په مقصد د توحید باندې او د الٰه باندې پوه نه وي. دا رنګه کله کله توحید ثابت دی او دا قران کې ډېر وې. سورۃ انبیاء 25 نمبر آیات کې سوې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فعبدون. نو ته چې دا فعبدون پکې سره دام توحید دی وختې وی الاس چې دام توحید دی او د ټول انبیاء له مسالم توحیدم په دوه طریقو باندې او قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره عبادت توحید الله منه بل الادت نشتا ما لكم من اله غيره. هر پیغمبر چراغله بیان کړي اعراف او سورۃ هود کې غنو انبیاء او تقاریر نقل کړي. نو سلورمه طریقہ او عنوان د توحید په لفظ د چا سره اولوہیت سره. پنځم عنوان د اثبات د توحید د پارا لفظ دے د برکت د برکت تبارک الذی بیده الملک. اوس برکت تلاس توحید ثابتای خو په لفظ دو برکت باندې تبارک الذی بیده الملک خیر شول والا ذات دے چ پلاس کرے اختیار راغلاس کرے بل چالاس کی نشتا. سورتی فرقان اخیر رکوع درش پہ تک راضی درش پہ تو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا خیر شول والا ذات دے چگر ذولی پاسمان کی پڑاونا. اسمان کے سرخ استستوری دی نور اس فوق میورا خیر چینو. دارنگے تبارک اسم ربکا ذل جلالی والاکرام. سورۃ الرحمن آخری آیات تبارک اسم ربکا ذل جلالی والاکرام. دارنگے سورۃ مومنون سوال لسم آیات داتن لسمی سے پاری لنبے مخرے مومنون 14 فتبارک اللہ احسن الخالقین. دا سر افس فتبارک اللہ خیر چول والا دی اللہ خیر چے مرا مخلوق نا چاہی چاہا احسن الخالقین خیستر دو پیدا کنکنا خیستر دو جول انکنا. دارنگی سورت آراف سلور 55 آیات تبارک اللہ رب العالمین تبارک اللہ اتم سپارا تبارک اللہ رب العالمین. دارنگی سورۃ فرقان لمبی آیات کے راجی داتن لسمی سپاری سورۃ فرقان لمبی آیات تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا خير چول والا غزاد دے چرارے گلے دے قرآن و قرآن روری گلو خیر واچاو کنا تاکہ مرا وچ قرآن تاکہ ناسے نو خیر در کے واچاو خیر در کے راغے. تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده. دارنگے گلو سورتنو کی دے بیان کئی خیر چولو والا زیما نفد شرف البرکات مرتوی اب اس بعد توحیدم ثابتی پا لفظ دو خیر او دو برکت باندی. شپگم عنوان دے اس بعد توحید دے پارا ملک او تصرف دے ملک او تصرف اللہ لرہ دے چو مالک دے اللہ. سورۃ بقرہ آخر رکوع 284 نمبر آیت د بقرہ للہ ملک السماوات للہ ما فی السماوات ملک السماوات ما فی السماوات ملک السماوات. اگر سورۃ آل عمران آخر کرے بقری اخیر کی چرازی اچ ملو تا خلق ہوئی رکو للہ. آگر بعض خلق دا لازم کری لازم نیدی او خبر او ثبوت اشتا. اگر بعض خلق ہوئی ثبوت باقی دا حدیثو کی تو ثبوت انشاءاللہ خود رشم در ریخا باقی ده صحابه او داویلی دی ها اول رکو او دیم رکو اول ده صورت بقره او آخر ده صورت بقره باقی ده قبر تاویلی شی صحابه او نصابید دی نوی اکان نده بدد نده خلقوی ده بدد ده او تا ده بدد نسخه بلی تا ده بدد سپی جانه صحابه ویلی ده صحابه یو عمل کره کاری کره نو آغا حدین آغا زمانگ ده پارسره دلیل ده واصحابه لحجۃ وهداۃ ومذهبهم لروضۃ وربیع صحابه حجت زما د پاره دلیل لای قول او دای فعل نو لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله له اختیار دے برا او کتا توحید ثابتی فامل او تصرف لله ما فی السماوات ذکر روح المانی مانا کی اے ملکن و تصرفن و قدرتن و احیاءن و ایماتتن حاض اللہ دی اختیارات جندو دملو دارنگی دو سورت آل عمران یو سل نہم آیات بیا گورے یو سل یو کم نوی یو سل یو کم نوی نمبر آیات لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصَّ اللَّهُ اخْتِيَارَ دِ بَرَاو دَخْتَا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَعَالَى اخْتِيَارَ چری بَرَاو دَخْتَا ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ سُورَةُ فَاتِرِ دِيَالِ سَمَايَات فَاتِر 13 ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ دغه چې پرتونو والا الله تاسو ما واکو اختیار مندې ذالکم الله ربکم له الملک دغه چې پرتونو والا تاسو دی الله سورته زمر ګورې تاسو زمر پاول کې راځي آیات نمبر 5 سورته زمر ذالکم اللہ ربکم له الملک دا چې پتون والا الله لو رب تاسو دې نو له الملک نو هاغه اختیار چریږي د بل چا نه چریږي اختیارات دا غزه کوي چې قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء مالک دې بادشاہ د بادشاہانو دې سورۃ آل عمران 26 نمبر آیات قل اللهم مالک الملک بادشاہ دے نو بادشاہ خواست دے کینو آگا گولے جی فرد ملک بادشاہ دے سکینو کینو سو تپوس گولے جی نا سو تپوس گولے جی مگر سر بیا خبر نہیں ہو گرفتاروان پی جاری قل اللهم مالک الملک توت الملک منتشاہ و تنزع الملک من منتشاہ ورکے بادشاہی اللہ دو دنیا بادشاہی ورکے سورۃ شورا یوکم پنزوستم آیات یوکم پنزوستم للہ ملک السماوات والارض یحب لمن یشاء اناثا سنگ اختیار چلے گی نو بیان کئے اختیار میں دغا سے چلے گی یوکم پنزوستم آیات چلو نو لله ملک السماوات والارض اختیار می څنګه چلیږي نذیر بیانې توحید می څنګه ده یا ابو لمن یشاء اناسن و یا ابو لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما دا څه اختیار ده ما خلاص اختیار چلیږي ما څه ځان مر الک نشو پیدا کوله ما او دا ځان دا آغا معمولی سیز چه زمان که اختیار کم ده آغا ځان سره برقرار نشو ساتلے نا دا اللہ خواه خواه مخی موز تقریباً یو میاش کی گی یو سره دا سره گاری کی ملگرش ساگر خوری خوی وخپل لکه زمان دا آغا لکیو و یا کس ما سره ملاو شو چه آغا کلی کی خر و ٹیم شویو د دیالو سکالو جنیوا اوا کوئی دن کړي وا اس دیالو سوالو سکالو اوس والله عالم هو هغه وی چې بالکل یقیني خبره ځکه زما یو ملګری او هغه وی چې زمونږ هغه دعوت کې شامل شو او دا غین الله الک جوړ کا نو تاسو یې دا نه منو وی دا و مونږ کنه مې زه نه منم مې الله کوي بالکل آرته کولې شي كيف يا شاع دا خوږه شي چې منې نو دا هو ها دې دا کی جدید صرفا کی یو زیر محکم آنو مرسل سزے یا حیات کے دا غزے کی اجنی ورکڑی شوی ہوا او بیاوی جدید ہے کمی درد دے داکتر اللہ چلا اپریشن او رو کو آغا آلا پا خپل زیبانی آغا چکلا پا اپریشن پا ذریعہ بانی او بس باقی دا الکش دا اللہ خوخد انو اللہ جا سکین آخو ذالکم اللہ یا حبولی من یشاو د مور په ګډه کې هم کوي او په دنیا کې هم کوي پیدای کی یو شان او بیا شي بل شان ها حدا د الله خو حلانو یهب لمن یشاء کته نه مانی نو بس می مانن ما ته وی مې را وای را چې ته وی هم مولانا سے او زمنګ علاقه ته راشن مې یو دوه خو دې په ذکر زم نه سو طریقې منځ ذکر کړی توحید د اسباب د پاره شپګو اوما عنوان اوما طریقہ د اثبات د توحید د فارا دعا دا دعا لله وحده رابل الله لرکوا مخلوق مبلا او پدې موږ نفل شرف دعا کې خیاات نخودلو قل اندعو الله ته چاواز کې دا توحید دے ها الله ته جڑا کې الله ته فریاد کې دا توحید دے قل ندعو من دون الله آیا دا مدد کو منگ بید اللہ نا یو او یا نمبر آیات دو سورت انعام درش پیت نمبر آیات دو سورت انعام قل من ینجیکم من ظلمات البر والبر تدعونه تضرعا وخفیا دا مدد کی اللہ لرا پاجزی و پروبانی مریم اول کی راجی کاف ہایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا کرے چ آواز کو فل رب دا نداء جہریہ کے خفیہ غالبا جہریہ ہو رہے کنا ہو اللہ ہو وازالما جہریہ نداء خفی یا پټو پرو باندې الله حکم نه دی یو ځل نبی علیہ السلام صحابو سره روانو صحابو فتی ذکر کا الله اکبر الله اکبر سبحان الله نبی علیہ السلام پشاد وګرځیدو صحابو ته وی اے صحابو عربی ولا انفسکم پخپل ځان رحم وکئی رحم وکئی پخپل ځان باندې ہاو روچن وائی زکا فا انکم لا تدعونا اسمم ولا غائبا تاسو چچا تاواز کوئی نو آغا کن ندے آغا لرے ندے ہوا ماکم تاسو سر موجود دے نو آغا چاہتا سوک آواز کئی چاہتا دا آغا نلری آغا چاہتا آواز کئی چاہتا کونی پوکوک کی ہوتا آواز ہوگی زانی خان کہا کہا نا اورما نو بیاو دا چگو ہوئی نو آغا ہو کن ندے اغل دے ندے ہوا ما قوم تاثر ندے دے نجدہ جو شکر کرے میں خطے خیر ہو اللہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو اچھو گئی کنو حالا کہا کن دے ظالمان خورے نمون دے جو ماں صلی اللہ علیہ وسلم گری غبن دے ظالمان سر ہو ہو ہو گئی او پدے نبوی دا ہو سم اصاب دے ساج بازی تینزم دے دار سر یو دے پدن لگی ہو ہو جل کرے پا مقصدم سرے نپوئے کہے کہ سمخ بے صفا کریمہ ہوا ہے کہ لا الہ الا ہو لا الہ اندام نوئے تو چلو ان بیاد آنم باتا دیر عجیبخ کارے میں دادا سرے وہ دو سر عدب چلو تالیبان چلو ان بیاد آشی کہ نوی گنا نو تای خان دی لیکن عجیبہ ہوتا کاری گی وہ چی بیاد سو دی پیر جو ادھا مارا بیانا بیاشنا شو سرہ بیا او پورا کلمہ وای کنا لا الہ الا هو سارو لیکن او دی هو هو چکی ها نو بللا اللہ دا پارا اللہ تا چغیوا دارنگی ها فدع اللہ مخلصین له الدین سورت مومن 14 نمبر آیات 12-14 فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ فَدْعُ اللَّهَ رحمت اب کئی اللہ لگا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دَعُوا اللَّهَ سُورَتِ عَنْكَبُوت 15 پیتا دارنگے والذین تدعون من دونی نبی ان تدعوهم بار بار ذکر کئی را مدد کئی اللہ لرا اللہ تچغوا لہو دعوت الحق سورت رات 14 نمبر آیات 14 لہو دعوت الحق خاص اللہ تچغد رشتیا دا مخلوق تچغوا نوے چفلانی اپنے کئی رہو رسے گا اللہ تچغد لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا چغد رشتیا دا چغد چوے نو اللہ توا سورت انبیاء 90 نمبر آیات 90 ولصل سپارا انبیاء 90 انهم كانوا يسارعون في الخيرات انبیاء با ها سبقت گاو في الخيرات خیراتونو کې دی ګلو کې کنه مو خیرات دی توا چې دی ټوک شی او لګه کم دی نه خیږه لکه منډه ولا وا نه انهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا چه आवाज به کو منګتا ارا مدد چه به وی منګتا ما ته چغوالې انبیاو نوی نمبر آیات سورۃ الانبیاء و زکریا اذ نادا یاد که زکریا ندا طویل ثابت ہے خو په عنوان بچا د دعا سره په عنوان د ندا سره ندا او دعا आवाज درو اذ نادا رب شاوازو کخفل رب دا رب لا تذرنی اللہ ما مفرد تشتور یوازی بچے راکا مریم کے راجی کے نا یری سونی و یری سن من آل یاقوب اللہ زمان رسو دادین و آخری پویلا سب کے مو خدیر پارا اولاد غالو چه زمان رسو جیداد والی زمان رسو پھلو پتے رو مدرس والی نہ نہ د دین په پروګرام زمانه ورسته پاتې شي یا دې سونی و یا دې سمن آل یاقوب و ایوب اذ نادا و زنونی اذ ذهب مغاظبا نبیا سوی فنادا فی الظلمات چر اکڑا دا توحید دے دا انبیاءو آواز کول دا توحیدو دا انبیاءو چغوال دا توحیدو دا چغوال دا توحید دے ومن احسنو قولا ممن دعا رابلل کے الاللہ دا اللہ کتاب تا دا توحید دے توحید تا خلق رابلے قرآن تا خلق رابلل توحید تا رابلل لے دارنگی نشپگم اوم طریقہ دا توحید پلفل دو دعا باندے اوم اتم پلفل دو علم غیب باندے پلفل دو غیب باندے علم دو غیب توحید ثابت ہے پا مضمون او پا عنوان دو سبانے علم غیب باندے اللہ لگا چا عالم الغیب اللہ دے مخلوق ندے لیکن سورت انعام یو کم شپیتم آیات یو کم شپیتو انعام وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها دارنگے پنځش پیتا یا د سورۃ النمل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله غیب بیان مخکې من کړو علم غیب خاصه دا اللہ دا نو آغا آیاتونا دی آیاتونا سر یوزے کا بس نو نوے ما آیاتونا دی علم غیب دی توحید دی دعوی سر یوزے کا نو علم غیب ثابتی توحید پا لفظ دا علم غیب بانی اللہ لرا دا نو چل زکا دا خبرا چل علم غیب ثابت دی زخائر کے گورا رب دل بسائر کے گورا نه نه توحید خاصه د چا ده؟ د علم غیب د الله ده، د انبیاء نه ده، د فرشتو نه ده، د جناتو. موږ په دې خاطر تفسیر کړو دارنګه نه هم توحید ثابتې په عنوان د عز المستفین باندې، د انبیاء د فرشتو او د اولیاء او عاجزی چې بیانې نو دا توحید ثابتې د نیکانو عاجزی د سره توحید ثابتې د انبیاء او عاجزین بیانې د فرشتو وګورا فرشتو عاجزی بیانې وصفات صفا صفات اول کې راځي کنه وصفات صفا وانا لنحن صافون وانا لنحن المسبحون منګه تسبیح بیانو د بل شاه دک کمزور یو عاجزیو نو د فرشتو عاجزی د سره توحید ثابتې د انبیاء عاجزی د سره توحید ثابتې څنګه عاجزو اذن ادا چغه وای نو چغه هغه څوک چې عاجز وي کنه الله چغه وای نه نه هغه غالب دی هو القاهر انبیاء کمزوری دي ذکا نوح علیہ السلام سو ان انی مغلوب فانتصر الله ذ کمزور ما زما امدادو کا انبیاء دی کمزوری دي فرشتي دي عاجز دي نو دا انبیاء او دا فرشتو عاجزی توحید پدې ثابتې لکه سورۃ الصافات یو سل یو تیا نمبر آیات وسلام علی المرسلین او شاباش فرین دیوی پا لگلو شو انبیاء باندے او سورۃ النمل یو کم شپیتم آیات سلام علی عباده الذین اصطفا والاک دے حمدن دے اللہ قل الحمدو لائی و سلام علی عباده الذین اصطفا اگر دا انبیاء دا فرشتو او دا نیکانو بندگانو عاجزی پدیس رسشے ثابتی عاجز دی مرا او توی ناغ مالکان دی دا زدکا چه توحیدو پیجنی چه دا زدنی توحید تکلا تا خصوب دا دری طریقی دکلی و برزا الہ دیو الہ پا انبیاء پا عجز بانی توحید ثابتی پا فرشتو پا عجز بانی توحید ثابتی وګورا او داغي من نزاير په دعا کې ذکر کړه اذن ادا اذن ادا ندان خفیا دا ټول توحید توحید ثابت دی دارنګي ها داغي باندې توحید ثابت دی ها د انبیاو او د حالات داغي گواهی په دی باندې سوتری کې شوې نا لسمه طریقا او د فرشتو عاجزین بیان کړه سورته مریم کې سلور شپې ته آیات و ما نتنزل الا بامر ربک من کتا قدم نشو کې هو دې مکه نه شتلې چې سو پر من ته الله حکم نه کړي نو من عاجز یو حکم د الله ته محتاج یو زور ور نه یو وینه زور ور دي د اولیاء و مر انبیاء زور ور نه دي نو محتاج دي و فرشتي ضروري ندي دا الله حکم ته محتاج دي اولياء ضروري دي نو الله دې خبره کته نه ورځي دا فرشتو هغه کته ورځي نو دې غنه ورځي عجيبا وي پیر صاحب دې پیر صاحب خبره ضروري نه وي دا چې کوم غفو کی غنه بس او دا سيد دې موږ باندې کې موږ او تاسو ګورې دې نه کې الا ماشاء الله حضرت له هم چا ته دیتا اته زمارور سکاو تل جمعات حضرت لم نو ما ته ودا غ پیر دی اچھا خلو کول راضی دا سی زنانو ول درې راغلی وی دوی لوریانې وی یوې مور وا هاو بس بار دا نور من نه بیان نو ما وی دې مونږ مونږ ته مو وی دې ما چا ته پوسو کدا ما له دا مون نه کوي پرسته درې ما ولې مون نه کوي ودې روحاني شکل کې راغلی دی دا بیت الله شریف لدی دے روحانی شکر کیا تا موسکی آدھو تا گدا ہو دے پاک خلق دے دے پاک دے لازان نسے مازا جمعاتو نا گندہ دی تا ہم پہ گندہ جنو کی منظور ہے دا دے حالت تے یعنی دے یو پیر دو وجنہ نسبتو نا سورا غلطو کی دے خلق پنیز دا عام جمعاتو نا گولے بیکار دی بیا وې دې روحاني شکل کې دي او په خانقاه بخي موس کوي بل دې کې دې مون نه کوي دا چې تو کې جوړ کړی دي پیرانو خلقو ته مون نه کوي کنه نو یې کوم وې زه په خانقاه بخي موس کوم ته زما مون نه کوي څنګه دا روحاني شکل کې دا لما وې دې او تسمه دې کوم دې کې کوي مان معمول ګر ورشه کوم هغه دې سره اوس مون دا سره پکې وې دې او تسمه دې دلته کې کوي بس ته زم جوړ کړی پای کې مهلک روحانی شکل کې پکا ته د جنو به د ابو جهل په کوټ کې پکا ته د بیا او د سماعت هم کوي کنه یعنی به ځتی پکا نه را نماز ته الله وکور به ځتی کې ته د عام مسلمان به ځتی کې او د چه پیر سره دا ته حکم دا به ځتی شو پهینه کنه دا هو پاک خاله د نماز او موږ به ګنده کاری ګو دا نو خلک ګنده یو ورې پاک لري امه دې سر ته وګوراو دوه درو خو سر پرې هوې څنګه پر دریم یاشتو خو به سن نو وینځلې دا د په بد حالاتو جماعت او کته مال هو ته کړه را ده او تاسو بد حالات نو مې دې روټي کم دې کې خوري روټي دې روټي خوري ها وي خلکو له دغه ځان به ځان نشي بیا خپل وخت کوي بیا نو مې په کار چې په حرم کې پاک دې کې روټي روحاني شکل کې هوته کې بیا سره خوري روټي دلته وږي او دسماته دلته کې اوسي کې دلته پیسې دلته کې حاصله غونډه ده دې نه کې سملي دلته کې امون نه پاره خانه کا دېته دي خلکو کو دور شو نشدا خدا یو دو کړه دا قط ان تلیت یو دا بل ماجه دا مونږ او دس نه کوي دا روحاني شکل کې پیغمبر نشرات لري د مدینې نه مکه مکرمه ده او د مدینې کې مونږ کوي چې په یو زر ثواب ده او په حرم کې په یو لاک ثواب ده نبی علیہ السلام د مدینه او نږدې وتا ابای دیو مدینه مکه ته راتلې شي پیغمبر دې د دوالو جهانونو سردار دې هغه د مدینه منورینا مکی ته نشي راتلې د مونږ د پاره په روحاني شکل کې او د دې زمانی په دې سمندرونو په دې دریابونو په دلې کې ها سور فاصله او دې پکې دي او که سره نو دا شر جوړې یا راځي به خبره صحیح خبره که نوی دا سری شریان دی پس تیار فتوه دا شریان زوا دیره خدا من شر صحیح نو من کو صفا خبره که من دا شر خبره نکو من خلکو تا صفا صفا وینا خیوم چه دا خبره دا غلط رکده ویزا پر روحانی شکل گذم نشد لی نشد لی قتل شوی جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغاپ دا مدینی منورینا مکی مکرمی تا دا منز پارتا زکات په مسجد نبوي کې یو مونږ یو په یو زر ثواب لري او په یو روایت کې یو په 50 زر ثواب دي او په خانه کعبه کې او په مکه کې مونږ کول یو په یو لاک دي نو نبی عليه السلام د یو لاک درجه مونږ پرې دی او په یو زر پسې دي نو په کار ځای بیا راځي هغه صحابه راځي کنه دا د خلکو عقیده دي او نه چپ چپ ګوري او دوی کرامت دی او سم کرامت دی او شیطانان دی ملو سره دا سو طریقه منگا ذکر کری دا توحید دا اثبات دا پارا سو طریقه منگا ذکر کری لسمه طریقه یو لسمه ابتلاء الانبیاء توحید ثابتی پا ابتلاء پا مسائب دا انبیاء بانده پا انبیاء علیہ السلام چه مسائب راجی پا فرشتو بانده راجی لدی سر توحید ثابت ہے پاگی تکالیف سنگا راغلیو ایوب علیہ السلام بانے تکلیف راغلیو کنو راغلی دا تکلیف پاگی راغلل او پائی کے اللہ بانے صبر کول دا سشو دا توحیدو پا انبیاءو پا داود علیہ السلام تکلیف راغلیو پا سلیمان علیہ السلام سواب کے چلا جی تکلیف راغلیو پا نوح علیہ السلام تکلیف راغلے ہو پا ابراہیم علیہ السلام تکلیف راغلے ہو اوٹ پہ اردو لے ہو دا تکالیف پا انبیاء و راتلل دا اثبات توحید دے پا فرشتو تکلیف راغلے ہو ابتلا پا فرشتو پا حکم کولو دا سجدی چاہتا ہوا آدم علیہ السلام دا میں ابتلا ہوا کنا چاله وی حکم یو کو چرتا سجده وکي یو انسان غیر طبيعي او کاروي غاوي يرا لکه یو سره ولکه دي بندنه سجده وکنو دا خود انسان ذهن چرته مني خدا الله حکمی چا الله ودل سجدو کوي بابا آدم تا دا یو لوی ابتلا وکنه په فرشتو باندې دا الله د طرف نه حکمو دا څو طریقې شوي یو لس دولسمه طریقہ د اثبات د توحید د بارا دولسمه طریقہ رد شفاعت قاهری دولسمه طریقہ شفاعت قاهری چې پزور الله باندې سو خبره نشي منلې دی باندې اثبات د توحید کې چې شفاعت چا لره الله لره شفاعت حکم بسو کوي الله حضور په الله سو خبره نشي منلې او شفاعت قاهری وګوره تاسو داغه نزائر سورۃ الانعام وګوره غنو سورتونو کې راځي فاتحه کې مونږ ان شاء الله تفسیر کو بیا اوم سپارا سورۃ الانعام آیات نمبر اویا وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وذکر بی او پندور کوا په قرآن باندې ان تبصلا چالاک نکیشی او انسنیو نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع نبوی دیل را سوک شفارسی شفیع گره شفیع نشتا منگم وایو نشتا شفیع قرآنم وی ملی صلاح من دون اللہ ولی ولا شفیع نبوی دی نفذ بارا پاخرت کی بید اللہ نا سوک دو صلا شفیع او نسوک لا سون کے شفارسی بولا سوک نی ویدی ملا شفارس نمانی ودا شفارس و قرآن نمانی کم اخ شفارس چه قرآن منی ناغا من منو اغیطا شفاعت ازنی وی چالا پہ حکمو کی یو شفاعت قاهری وی چه کم شفاعت قرآن نمنی چه پزورا بانی اللہ بانی خلق خبر مناوی دا من نمنو اللہ بانی پزور سو خبر من لیشی ماو تا مجبور کیو دا یو کسنا خبر را بانی پزورا منی فاللہ دا چانا مجبور کیگی نا دلتا موئی لیس لا من دون اللہ ولی وزا شفیع دا دولس طریقی وی او دا دولس عنوالاتو چه توحید پر ثابت ای چه دا توحید تاکلا ذہن کیوا چاو نپدی بوس شیطان بیمان او خلق پتا اعتراضو نا کئی آغا اعتراضات او شبہات دا غلط و خلق پر توحید بانے گو رئی اغا نها اعتراضونا و پتا خلقی تا توحیر دیر گران کارو چه موسکے نو پتا خلق اعتراض نکی برا بس منجے کونو زکاة حج و عمرہ خیرات دا کون پتا اعتراض نشتا خوچه توحیر دی کل سنی تو آچاو توحیر دی رولو مومن مسلمان مواحد شوی نو بیاد خلقو اعتراضاتو لگورا یو شباو اعتراض بدائی انکار بکی زسریہ نمانم ستا خبره چلت بدن انکار کئی لکه سورۃ الشعراء سورۃ الشعراء کی چرازی سواد انکار چلت با انکار کئی ویقولونا انکار لکه سورۃ ہود شپک دیر سمایاتو گو رہی سورۃ ہود دری پنزو سم ہود تری پن نمبر آیات دری پنزو سم آیات دو لسم سی پارا قالو یا ہودو ما جئتنا ببینتن وما نحنو بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحنو لکا بمومنین اوی اے ہود علیہ السلام دا بستا دلائل یادی گولا دا پتا اعتراضو نہ کئی چھو اس نے یاد کا توحید منی توحید بثابتے پر دولو سترقو بانی نو اسنا اعتراضو لمزان تیار کا بیا دا بزدہ کے چاہوی نی منم واو دا مخکم خلقو دا چه ویلو هود علیہ السلام تیم ویلو یا اودو ما جئتنا ببینت وما نحنو بتارکی آلیہتنا انقولک نیمن پری خودن کی قلو مدرگارانو لرا توجی دوینا استانا نمنو وما نحنو لکا بمؤمنین او نیمن استاد خبری منن کی چلت انکاری ہو کوس ویسے تو توحید بیان کے دے بسو کی نمنم استا خبرہ وَهُودَ دَرِپَن زوستم آیات کې موحد علی السلام ته امدار چ ویلو وما نحنو لکا بمؤمنین سورۃ الصافات شپږ دیر سمات ویو ګور شپږ دیر سمات دروشتم سپاره صافات ويقولون انا لتارکو الہتنا لشاعر مجنون وای کافر آیا منگا پر خودن کیو خپلو مددگارانو لرا دوجی دوینا آلی آتینا دوجی دوینا لشاعر مجنون دیو شاعر لیونی دا خو مانا لیونی دی دا خو لیونی دا غلیو لیونی خبری کئی آیا من پریدو خپل مددگاران پیغمبر تا سوی شاعر وی لیونی وی تا تا بنوی نو چه تو تا توید مسئلہ بیانی نو چلت با انکارو کی وما نحنو لکا بمؤمنین فرعون بیمانم موسیٰ علیہ السلام تویلی اسلوت عراف کی راجی وما نحنو لکا وما نحنو لکا بمؤمنین اونی من استال خبری من ان کی ایمان ربانی نرورما ندی منما دارنگی صورت یونس کی مراجی دوارو تویلی وما نحنو لکما نیمن ستاسو تو دوارو دا خبری بی مؤمنین ایمان رولن کی چلت انکارو کو فیرون با ایمانا کلی دا یو کئی کلی دا دوارو کئی مچه توحید بیانے نو خلق بدن انکار کئی نو عجیبا مگر و خیر دیسا خبرن دا واو کنو دوی متراج پتابا جگر بدر سرا کئی تبا جگر نا کئی جگر بدر کئی او خلقو تبوی دا منا جگر مار دی وزر ماسا جگر کئی جگر ہوتا کئی سواد وګورئ تاسو پنځم آیات سورته سواد دروشته مې سپاره پنځم آیات واجبو انجاهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وی کافرانو داده ساحر دروغجن و پیغمبر ساحر یقولون هذا ساحر وقال الكافرون هذا ساحر كذاب و ساحر او دروغ جنده اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب پنځم آیا دا دی یو شی عجیب مسئلے دا بیا مانا څه شی مې اس لګیا څه شی دی او شی خبره کوي تا ته هم شی وای او استاد توحید ته هم څه شی مې وای نو څه لګیا یو شی ګوټه غونډه کې دی او شی شی وکي ان هذا لشيء عجاب دا یو شعر عجیبا او کشرانو توی وانطلق الملأ منهم انمشو تاسو تزی زی منا یواج پریده واسبرو علا آلهتکم او کلکشی پا عبادت دا خلو مددگارانو ٹیک وش دریده گوره زی خبرو نمانی تاسو دا خلو مددگارانو نا علی وسموی وې نوې خلک پیدا شوی او نوې مسلې کوي او د خپل مدرګارانو د دین نه ملای او دا هوبه دا خبره کوي واجبرو علی آل زنانو ته وای دا ماورې د دې استاد دا خبره ها دا نوې دین ته خلک کړي پامنګ د انبیانو دین ته خلک رالو نوې د نالو زول دین دا وان واجبرو علی آلهتکوم دا رنګي جگاله په درس راکې هوته په جگاله نه کې سورتی ہود دے غالباً سنا فاکسر تجدالنا او ہود دو دیر شمایات دو لسم اسی پارا سورتی ہود ہو رہے ہود نوح علیہ السلام تصوئے قالو یا نوح 32 نمبر آیا داستا دلائل لدہ بیادی ابا جگړه کوي او مړه دا جگړ مار دی واځه جگړې نه کومه نوح عليه السلام تسوي قالو يا نوح قد جادلتنا نوح علیہ السلام تا جگل اوکل منگ سرا پاک سر تجدالنا نو زیاد ریک دی جگل منگ سرا نو نوح علیہ السلام جگلالو نوح علیہ السلام اللہ جگل لرا لے گلے داد توحید بیان کول دیتا خلق دی جگلو خبر ہوئی دیتا خلق دا جگلو مسئلے ہوئی وی رب دی چلا جمال دا جگلو مسئلے کئی خلق جنگئی وی کنو وی پاک سر تجدالنا زیاد زیاد مسئلہ چاہ کرے دا نو پاغتا اعتراضو نرا غیری دی خواب انکار بکیو نمنو کلبو جگلالو جگلے کے درم اعتراض بتابانی وسیلی وی پا وسائل و شرکیو باندی آن وسیلی با پیش کئی غلطے گردے نمنی مالا دا خود منگ وسیلہ کو من خود آغی عبادت نکو دا خود منگ اللہ تا وسیلہ کو دا خود منگ دا پارست شیری وسیلی دی نیکان بندیگان او دیوی داست نیشی کولے لکه سورۃ یونس اتل لسم آیات یو لسم سپارا سورۃ یونس آیات نمبر 18 ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ منگ دے عبادت نکو ہوائی دے دا کسان زمان شفارت کئی دا اللہ سرا من دیتو آئیو او دی زمان سوال پیش کئی چاہتا اللہ تا کنا دا خود زمان دا بارا پارسنگان دی ما تا یہ ویلی دا زمان پولی دی مال پا اولیاء پولی مجھولا راگی دا پاس مخیجا بیخوان دا تا اولیاء نا پولی جولی سوکت پولی جولی سوکت وکیلان جولی ها سوکت سجولی او سوکت سجولی دی اولیاء خمنی او من وایو چې نا هغه معزز خلکو هغه لا ها الله که رضا شوی نو هغه رب الله لوی مقام ورکړي دا رنګي سورۃ زمر دریم کې راځي دا غیر غلط وسیله ما لا بدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا دریم اعتراض په توحید باندې چې دا توحید بیان کړي نه به وله دا خلک غلطو دا چې خلکو روان دي دا خو زمونږ د پاره وسیلې دي که زر به خبره دا کوي او دا خو ګوره که نه دا خو ته نه منې که نه دا زمونږ د پاره دا وسیلې دي او کله به وي پارسنګان دي او کله به وي وکیلان دي او کله به سوي خو ستا به دا دلایل یادي چې دا د مشرکینو عقیده ده. امام راضي د دې آیات لاندې لیکي تفسیر کبیر کې ها ویاد سورۃ یونس آیات لاندې ونذیرو فی هذا الزمان اشتغال كثير من خلق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فيكونون شفعاء لهم عند الله واذا دی زمانی مثل پدی زمانے کی موجود دے امام راضی دنا اتنہ توکل مخطوفات دے واذا دی مثل زمن زمانے کی موجود دے چه خلق د نیکانو بندگانو قبرونو تزی او هغه الله تا وسیله پیش کړي دا به عین هی شرک دی ها اوس بنینو دا چې ګارو کې راروالي د بنو د سوات او د یوځه بل زینا خدا غدا عقیده پر خاور باندې دا غدا عقیده پر نیک ولی په شفارس باندې کا کړي نو نو دا اواز او الله تعالی هم کړي شو کله شو کړي نه هو اقرب الی من حبل الورید خود دا عقیده دا دا شزد دتوی ما او دے دا ما سوال بیا پیش کئی چاہتا دا بدربانی فوراً دا اعتراض کئی نجستا دا بیا یادی سنورم اعتراض پا توحید بانی قیاس فاسد با کئی قیاس و پیش کئی غلط مارا سچ ویدانی شوی دا چه چند دا سڑے کی جی او بغیر دا پارسنگ ندیو کی جی کنا یا چه سڑے جج لزی انو بغیر دا وکیل خبر تا کولے شوی قیاس با اس کئی خواہ قیاس دا رب العزت پچا بانے کئی وکیلانو پججانو پابادو دیتا قیاس فاسد ہوئی لکا سورة یوسف ہوگو دا غی یو نذیر یوسف علیہ السلام دا غا رور بنیامین او واقعہ راضی کنا وی خیر کدغ لا کلی نو دی او بل رورو اغم سو اغلا کلی و حدا کیاز بکی نو دا سیو رو دا داکونی گنی بلدیم داکوی یا یو رو دا عالمی گنی بلدیم عالمی یا یو دی وزیری گنی بلدیم تو دی وزیرانی دا قیاس ویستا غلط تے دا قیاس قیاس مال فارق رے یا وی قیاس مال دا ہو گورا واتق پا اللہ بانی چھ دا قیاس کے چھ دا جلد پار وکیل نو جلد پار وکیل منگو یا ذکنی سو چھ جلد ما پا حال بانی پوین رے زما دا حال نجد سخب ہے چھ دا کیس رشتیارے کھ دا درو ہو رے دے سے پن آرام لے گیا رے کن پا حق لے گیا رے او اللہ زما د حالت نه پوی دے دا سے پوی دے یعلمو ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور اللہ پوی دے نو ججتا دا ضرورت نشتا وسیلی تا ضرورت نشتا او ججستا پا حال پوی دے زکا وکیلی تا ضرورت شتا وکیل تا وکیلی تا اس وکیلیم دیر دیگا نا ججتا او ججتا وکیل پا کاروی نو وکیل ضرورت دے او قرآن کی اللہ بار بار منگتا ہوئی فلا تضربو للہ الامثال مبیانوئی مال را دا بندغنی مثالونا بندغنی مثال اللہ مال والے بیانے بند یو کار کئی پی اسبابو یو کار کم بغیر اسبابو فلا تضربو للہ الامثال مبیانوئی اللہ را دا بندغنی مثالونا نو جج پویا نده زکر وکیل پا کار ده او اللہ پویا نده زکر وکیل پا کار نده بغیر ده وکیل کار کئی وکالت نواری اغتا بغیر پیسو با ده کار کئی بل اتباع الابا تچ توحید مسئلہ بیانے نو تاوانے با دلیل دسنی سی ولی زمان پلار پا غلط ہو دا زمان نکا پا غلط ہو دا زمان مشران مولی سے مشران پیران دا پا غلط ہو زر بدا ہوئے هلکه ته سب اولو که اولو که خطه چه دا خبره که او سپوره ولی نکولا ستا پلار پا غلطو ستا نکه پا غلطو دیکیلی گلویلی مولایان دا پا غلطو نا تو سیده دا یو مولا گوٹه سیده اتباع لابا دیو صرف دا پلار پا تابداری دلیل نیسی نو دام قرآن دیکر کئی سورت بقره یو سل آیا آیاتو گوری 170 نمبر آیات و اپلار پریدا مالا نکا پریدا زد آغی خبر نکو ما زد قرآن دا منس خبر نکو ما یو سل اویا نمبر آیات تیم سپارا سورت بقرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ كَلَا چُوِلِشِ دَئِتَا دویم سپارا بقرا یو سل اویا وِلِشِ دَئِتَا تَابِشِ دَا کِتَاب چرا لے گلے اللہ نقالو وائی بدئی فجواب کے سبوئی ما بل نتبعو ما الفینا بلکہ من تابداری کو داغ طریقو الفینا چه مندلی من پاغ طریقو بانی آبا انا سوکا مندلیو پل مشران قرآن دلن منما پل پلارو نکا منما دادا چا دلیل لے نمو شرک پلارو نکا پیش کئی پا دلیل کی دارنگی صورتی مائدو گو رہی تاسو دا دې دلائل لیکه مائده یو سلسله رمایات اوسمه الکه د پلان لیک دین راټینګ کې دا حضور دین دې یا نوې خلق راغلي نوې مسلې کې په هوت ادلم یو کا خبره کوله ګاری کې ناسو یو بابا او ته وي په ځاسه بچیا ته پوي کې نا نوې خلق پیدا شوی نوې مسلې جوړې کړې نوې دا شیشتا او دا نشته بزور دل راتین گئی در خلو پلارانو دنی کونو بس اغا من لیر دے مارکر بابا لوز داد لائل وی دے نورم سوا کی بس مال پرے گئی در چاچا سر بچی رے گاری کی پا سفر کی پا حضر کی عرضے کی چھو گوڑی نو دو شرک میں خلق خالی نرے ہاں خسوک آواز کی خسوک ویزا مالا زان لسر کار گورم ویزا کیل لوم یو زل گاری کی زمنو یو بابا و خضور سروا حضرون دا تربیم بس دا سے خبر کار بیدا شنو چھوٹ کی راستان ملگیرو شو حنو دا پیسے وار کرے ہوئے پبو پورے بازا ما نظر پوئی شو ما ادھے کلابتو پروس کال کابل کال خبر مال بابا پبو کسکے خلوان دیلی ہوئی نا حال تا پبو زیادت لدا خدا پاک اوز بدر سر اوز اگئی بولی لگی آئی مال ار تا سکے تو ایر بس دا کوروالے میں ٹھیک نوا حدیم رات ہوئی ماں زبر لا بشو نم زان اوزگار کنو پا بو زیارت لا نمی خیرو آل تا ہوئی یرا بس نغم آگا دیم دم من بوا چھئی ہو نمی خواب کپرو دی دمون سوکا چھئی وی اجازه چاله ورکړی نو ما چې اجازه چاله ورکړو خو تا مال هم را کړی دی کنه هغه اجازه قران ویل ده بس وظیفه ده هغه تم کو اعظم کو نه وای کنه هغه پاک خلکو خو منی چې پاک نو تم ځان پاک کنه لکه وینه مو خو هغه سنوی کو نو مو خو ډېر پدیت یو مونږ ډېر ناکام نو مې ته ولی پدیتې ته ځان نه پاک سپینګیری شو بوډا شو لا په پدیتې کې روانه یاره سره اوچت کړه مې بابا دا چلو کا دا طریقہ غلطه ده ها زما خو چې منی خیر ټیکټ به زه واپس درکړم په دې طریقہ مزه حدا خو سخت ناروا دي نور کسان هم کش چا نه کو قتل لا قتل ورا ته ټول خلک ته غوسه مې ګړي نه غوسه کېږي دا کار خبره د غوسې ده مې ما کم جرم کړی چې یو د الله نه وغواړه د پابو جناب نه مغواړه الله نه وغواړه او یو چا داسې قتل خو دلیلو سره نو مې یو بانه ګوري وو داخل وږي نو بیا مې د والو یو غن نه معلومېږي دا حالت دی نوح علیہ السلام بے زور ہوا چې خدای کې بے زګونه پیدا شو دور بے نوح علیہ السلام کې کم جرم وو څوک زیارت د پبو ته روان دی څوک زیارت د پیر بابا ته روان دی او څوک یو خوا روان دی او کوت آواز کې پیدا مل نیونی دی چې عالم دی ها بابا ګان داسې دی په خلک تباہ و برباد دی په دې عقیدو روان دی خلک چې دا د فلانی او دا د فلانی زموږ وي ګوره نو هغه بابا وی مل زول دین را ټینګ کوي د پلار او دنیا نو د پلار او نیک دین ته اوس ګوره دا خو د قران تف نس کوي حیو صلی صلی اللہ علیہ وسلم آیات دمائی دے اوہم سی پارا وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ کله چې ویلې چې دیتا راشه آتتا چرالی گلی دی اللہ قرآن تا راشه ویلی رسولی پیغمبر تا طریقو دی پیغمبر تا نو قالو وای دی حسبنا کافی من لرا آغا طریقا وجدنا علیه آبانا چه مندلی من پریوان اخفل مشران بز ما چه مشر سکری دی اغا مالا کافی دی آئی نو قرآنو دوئی اولو کانا آباؤم لا یعلمون شیعون ولا یعتدون اگر کپلاران دا دی نپوی دا پسشی ستا پلارو نکا که نپو نمتو پلارو نکا پس بیازی ستا پلارو نکا با بساری سے در اتبا بساری سے وی ستا پلارو نکا با بوزوی والے و رشپی بیا ڈاکی گا یا وطم ڈاکی کی غل ہاں در غلبم بیا تابداری کے دانا سے خبر ہو دانوی چه منگ با دو قرآن و دو سنت تابداری کو که دما پلارو نکا پا دین روانو واقعی پا دین بروان امپاغی پا طریقا آپا غلطو بلکل دو قرآن و سنت تابداری بکم زخرف گوری تاسو سورت اعراف آگے نمک کے لگو گو رہے اعراف اول سورت اعراف اتوشتم نمبر آیات اٹھائیس اتم سپارا سورت اعراف وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا کلا چوکی دی کار دی بے حیائے شرک لو بے حیائی ہو پا بے حیائی ہو کے تو شرک کارو کی حلے کا ذارے ہو لے ہو کا تو ما پلان نکا بدا کار کا ذات سر بے خضا و لور روانے کلی زیارت تا بزیب حامن جوران و سر بکینی پاسی ہا دمون و پی اچھے حلے کا ذا کا ورے تلے ایرا زما پلان و نکبم دا کار کا یعنی من دا وقت نا دا سے بے خوند دا روانیو زما پلارو نکوم دا بے خونتوب کاو خزب و سروانی و منجوران و سروان ناس تے پاس تے وی یعنی پا خپلزان پا پلارانم سو گی دے بے حائے اس باتو گی قالو وجدنا لے آبانا وائدی پدلیل کی مندلی من پدبان اخپل مشران زما پلارو نکم دے بے حائے او داکار بے گاو دے کداکار خود بے حائے لے کر چا اللہ پریدیو مخلوق تر سر کتا کرے واللہو امرنا بها اللہ منگ تو حکم پری کرے نو اللہ پشرک لہ حکم کئے اللہ ہوئی ان اللہ لا یامر بالفحشاء اللہ حکم پہ بیا ہے نہ کئے زخرف گوری تاسو شپگشتم سپارا پنزشتم سور زخرف دوشتم آیات پنزشتم سپارا بل قالوا انا وجدنا آبانا على امتين وانا على آثارهم مهتدون بلکہ وعدہ مشرکان پر جواب کی منگا مندری دی خپل مشران خصوصا دا زنان نی دا پوخانی زنانا دی سوئے وی انا وجدنا آباءنا على امتینا بشک مندری دی مقبل مشران فیو دین بانده و انا على آثارهم محتدون اے سمکینا کنا سلے گیا ہے انا بشک منگا على آثارهم فنخش قدم داغلال مندن کیو زما چپلارو نکس کری دی بس آمان لکافی دی ورپسی بیاسوئے فَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ نو پیغمبر بورتا سوئے قَالَ اُبُوِ پیغمبر دا جگڑی روانے اوی دپلارو دنی کتاب داری نو پیغمبر بورتاوی اولو جئتکم اگر کرات کلمہ تاسوتا بے آہدا ڈیر پید آیت مما دارسنا وجدتم علیہ آباؤکم چه مندری تاسو پاغیبانی اقفل مشران پیغمبر بورتوی کتاغین تاسو تما یو بہترین طریقہ او خودلا یو بہترین دن میں او خودا ام تاسو بمد قادر دنی کتاب داری کوئی نائی جواب کس ہوئی جگر رکھن روان دی خبر قالو نوی اغی انا بما ارسلتم به کافرون من پاغا مسلا چتاسو رالی گلی شوئے پاغ توحید بانی کافرون انکار کون کیو نمنو نمنو نو وسم ہوئی تو تا یو منا او دا پلان نکر طریقہ علیک اگر دا پلان نکر طریقے نا خیست طریقہ ہوئی ندی منا آغا خبر چا حضرت اکلو آغا وسم کئی ہمنگ بخبلا خبر نبلی دو قرآن وی انا بما ارسلتم بی کافرون دادا غی دلائل لی دارنگی بل دلیل او بل اعتراض پر توحید سر اتباع و زن گمان پر سب روان وی یقین بپریدی او گمانی سیز باق لی لیکن سورت یونس یو سل شپالسم آیاتو گو رئی یو لسم سپارا یو سل پال سمایات انعام سورۃ انعام یوصل پال سم 116 نمبر آیات کله اولی سے ختمیږي او ذات می سپاری لمبے مخره وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ اللہو ای تی تابینی دی مگر دو گمان گمان پسڑی خلق روان دی ایت تبیونا که دیشی نا دیر خلق که دیشی سیوی وی مرا منگستنگستا خبرو منتیار یو سو کسا یو دا ٹول کلے بلخوارے اللہو ای کدی تابیشی دا دیر خلقو نیو زلو کا دا دیر خلق بدی والی زمادی کتابنا دیر پس مزا نن سبا مسئلہ دا چارا جمہوریت تے بچه کمی غارت دیر شه بس خلق اغیر پس دیو هاو دی روان دی نه نه اللہ وی دا دیر روان دی مگر گمان پسی ایت تبیعونا الا زن دی تابین دی مگر دو گمان و اینهم اللہ یخرسون اولی دی مگر اٹکلیان اٹکل دیتا ہوئی خرس و خلیص راجی دزو لور کئی که صحیح دی او که غلط دی دا نگوری چه دا از صحیح خبره کم او که خبره می غلطه دا و دیم دا غلطه دی صورت یونسو گوره تاسو حق پریدی شپک دیر شمایات دو صورت یونس یو لسم سپارا چتیس نمبر آیات دو صورت یونس وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ تابین دي زیادر خلقنا مگر دو گمان وإذا پلارو نک دین راتین گئی الله وی جدیر دی ندیر گمان پس روان دی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا بشک گمان ها ان الظن بشک گمان لا یغنی من الحق شیئا فیدہ نور گئی پا مقابلہ دا یقین کی شیان دا ذری لا یغنی من الحق حق پا مانا دا یقین سرا چرتا یقین او چرتا گمان اللہ یقینی جا تو چاگا ہوئی او تا چا تا رامدر چویو نوہ مالا زون دے گمان دے چرتا ہوئی پا گمان پا سروانی دارنگی بل اعتراض په توحید بسئی اتقول علی الله فالله بذان خبره ها قول با کوي په الله باندې تقول لکه سورتی اعراف اتوشتم آیات چه منگو ورستوز اتاویس نمبر آیات دی سورت اعراف اذا فعلو فاحشتن قالو وجدنا لے آبانا زمنگ مشرانم دا کار کا مود شیخ صاحب خبرم مود وقت نا بے خوند دا روانیو کنو آئے دو شیخ صاحب خبرم مود مخیود ریگی نو دا باز کار واقع دا بے خوند تو بی ها چه سره دربار تا منجول لخز بوجی پیر خانو لازاده ده بغیره توب کار ده دیکه نده دیکه ده بیخوان توب کار ده شیخ سی بیو بلا خبره نو خواه مالا بخلی نده جی زکه علا دیره تیزه ده نو آغا ها چه وزان ده امامو در تغییری وی شیخ سی بیر خسته خسته واقعات دی خون بازو بیده آغا سره مزه که ولا اوس علا دست لگی دری چه تا منگویلی جو دا مشرک همیشه به بیخوان توب کار کوي او مشرک که زنانه ده او که سره ده خودم خو دا زیدی که دیر کار ده بیخوان توب ده نا اللہ نوغالا اللہ ورکولوالا ده اگه یقینی ذات ده بل اعتراض پا توحید بانی افتراء علاللہ دروغ پا اللہ جو رئی افتراء ویده اللہ ویلی دی کنا اللہ کلی ویلی دی سورة انعام سورة انعام اعراف انعام کی منخو اعراف سنت اس نمبر آیات ہوگو سورة اعراف ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا سنت اس او در شمایات سورة اعراف ومن اظلم سوگ دے دے ظالم ممن افترا دا اچانا چھ جوڑی پا لابانی دروگ دے ظالم تے بل نشتا دے مشرک نلوی ظالم بل سوگ نشتا دے پا اللہ تقولم کئی پا اللہ افترام کئی کیاسم کئی اتباع ظلم کئی دا مشرک دے پلیتینو بے حیاؤن دینو ومن ازدمو ممن افترا علاللہی کذبا اوش پیتم آیا دو صورت یونس کے بیاوئے وما ظن الذين يفترون على الله الكذب شپیتم آیات د سورۃ یونس سره ګمان دا کسانو جوړی پالا باندې درو سو ګمان دے ګمان غلط دی نو ګمان دی غلط دی چې پالا درو جوړه دا سو دلائل شو اته د مشرکینو اته اعتراضات په توحید باندې هم اعتراض اخیری په توحید باندې هغه ډیر زور اور دی د بېمانو اتخاذ الولد ها اتخاذ الولد لله الله لا ذکر دی نائبان و اذا الله نیاز بینان دی اذا الله نازوری دی اذا الله صداران دی الله ولیسی ورکری الله ولبرخی ورکری دا اعتراض مشرک ډیر زیات لوی دی او دا ډیر زور سره دی بیان کړي احبار مدروا کړي او رهبان ملروا کئی او دیف بیا تل پیش کئی سورة بقرہ یو سل شپالسم آیاتو گوری ایک سو سولہ نمبر آیات وقالو اتخذ اللہ ولدا وائی مشرکان وائی یہود وائی نسوارا نولی اللہ نائب نولی اللہ نائب قالو اتخذ اللہ ولدا وائی مشرکان چلا نائبان نوری دی اللہ یو سل شپال سمایات اولا سپارا یک سل شانزدہ قالو اتخذ اللہ ولدا وائی مشرکان نولی اللہ نائب ولدا نائب ولدا دا نچ دا غی دا عقیدہ وچ دا اللہ نا پیدا دی یو تولید الولد دی او بل اتخاذ الولد دی دی کی فرق زدہ کئی اتخاذ الولد دیتا ہوئی چه دا غن پیدا نئی او دا سی منو او سرکی لکا سنگ چه دا دن پیدای او منو او سرکی نو دا مشرکینو دا عقیده نو چه دا دا اللہ نا پیدا دی اغی دا منل چه دا تولید الولد نلی دا اللہ نا پیدا نلی و اللہ دا دی انبیاءو دا دی نیکانو بندگانو سر دا سی منو کئی چکی نی بعینی دا دن پیدا دی دا سی منو او دی توی اتخاذ الولد. دام قرآن ذکر کئی درے دے، سورت یوسف کے ذکر کئی وقال الذی اشتراه من مصر لامرأتی اکرمی مسواه. عزیز مصر چا حضرت یوسف علیہ السلام پاغا میلہ کی واغستے دا، لکا دو غلام دو غلامانو غندے خرسے دا، لکا بی قیمت خلقو لپلاس ورغلے و نزکے خرساو، نو چکور تے راوستے دا نو خپل خدت اسوے اکرمی مسواه. زمنگ ازوین نشتا عزت من کا تکارا دا زید دا او نفتخیزو ولدا یا بو انسو دلالا قائم مقام با بچی بچے منشتا نو دا سر بدا چی مینہ کو لکا سنگ تیزو منگ دا بچی سر مینہ ای دا سر بدا چی مینہ کوا آوی تا بیغم آشد با سر خمینہ کوا ما نو آگی دا بیا برشن مینہ وارستا آگا مینہ خو مناسب نوکن. یا صورت قصص کے چرازی بی بی آسی فرعون تویلو قصص کے چرازی نہ ہم آیات دے لسم چه فرعون توی سوی لا تقتلو موجنا دی موسیٰ علیہ السلام لرا عصا این فعنا او نتخذہو ولدا، قریب دا چه فیدہ برا گی منتا او نتخذہو ولدا. شنکلو ٹول اللہ شنکلو دا فرعون بچے نو، یا با انزو دلرا قائم مقام پا بچی بچے منکتا دا بچی مینہ بور سرکو، نو دیتوی اتخاذ الولد او بلے تولید الولد چھتا چانا پیدا شی و مینہ او سرکی نو اگر خوگی کنا خدا دا مشرکین وقیدہ نو و سمدہ چھتا مشرکین وقیدہ خدا نو چھتا کم پیران دی اولیاء کرام دی گی ندا دا اللہ زامنان دی دا کی دی دا نا نا نا دا کی دا یوم مشرک ندا دا غی دا کی دا چا اللہ دا دی سرد دا شی مینہ کئی سنگ چه ده یو پلار بچه نیازبین پا آغا کور که کاغا ارس کنو ده پلارو لکش نکی وی ده نیازبین ده نو ای کدا پیران مدرگاران ارس کنو اللہو لکش نکی زکا ده ده اللہ سری نیازبینان ده نو ده ده ساقی ده و ده ده شرک کی ده اوز گوره پا غیرت که قالو تغذ اللہ ولدن وای مشرکان نیول اللہ نائب سبحانو پار ده اللہ ده نیازبینانو نا بل لو ما فی السماوات والارض بلکہ اللہ لرا تابدار دیا رسو چھ پاس مانو کی روز مکو کی ری کل لو قاندون تول اللہ تا دی تابدار تول اللہ تابدار دی مرا اتا چھوے رامدد چھ نوخم دا اللہ تابدارو بدیو السماوات والارض ناشنا پیدا کون کی دا اسمان نو دوز مکو اسمان نو زمکے پیدا نو فاو وقت نائب نو او چھ پیدای کنو اسے نائبانو نوال وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ کله چې فیصله وکړي یو کار وکړو بشک او یغس دا چې شنو بیا کیږي په نفس اراده باندې الله کار کیږي دنیا زمين ته ضرورت ده د ملک سربراه قائم مقام ځکه نشي چاغه په غیر د اسباب کار نشي کولای سبب داغه سره بل شته چې د دو ملکونو اختیارات په یو لاس کې ونیسي کولی شي نشي نو هغه چې د یو ملک په دوره لال نو دا ملک خالی پاتې شي نو د ځان دپاره جانشین نه دی کې ونیسي او الله داسې نه دی الله هر ځای کې دی په کن او په یکون باندې کار کوي نفس چې اراده وکړي چې دا کار کوم بیا هغه کار شوي خو دا کن په یکونی ذکر کو په اعتبار د عبادو باندې ها دارنګي سورت یونس ګورې تاسو ارتم ذکر کئی یو لسم سپارا سورت یونس مشرک تا پتا نشتم اتا شپیتم آیات یو لسم سپارا قالو تغذ اللہ ولدن وائی مشرکان نیول اللہ نائب سبحانو پاک دی اللہ دنیا نائبانونا سبحانو پاک دی اللہ والغنیو اللہ رسنا پاک دے سبحانو وقت تاسوی توحید ثابت کرو پچاس را فلفظ تسبیح سرا سبحانو توحید ثابت کرو سبحانو پاک دے اللہ والغنیو دا اللہ دے بی فروا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندكم من سلطان بهذا نشته تاسرا پدبانی دلیل الله وی دلیل د سره نشته مال مشرکا تاسو رس دلیل له چې ما سره نایبان دي زمان یاج بینان دي دلیل وخایا کن دلیل د سره چرته ده اتقولون علی الله ما لا تعلمون وای په الله هغه خبرې چې پویږي پنه پوی نه یو تر په ما جوړوي دارنګي سورته کاف ګورې تاسو سنورم آیات قال اتخذ الله ولدا وای مشرکان ول الا نائب سنورم آیات د پنځل سمي چې پاري سورته کاف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا دې لپاره چې ویریا کسان چاغي وای ول الا نائب ولدا نائب ولدا نائب ما لهم بی من علمین او گورا ما پا مختلف طریقو داردو نکے و تجوے زمان نائبان دی زمان نیازولی دی و دلیل دا سر پدی نشتا ظالما پوی دا سر نشتا پدی تا پوسو که کنا داخل دی ہوئی یہ رب داد اللہ نازبینان دی نازولی دی ہوئی و تا سر پدی سر دلیل دی کلوی سبحانو کلوی قانتون کلوی بدی السماوات کلوی ما لہو بین من کلوی ما عندکم من سلطان بی حازا دلیل دسر نشتا کلوی پوی دسر نشتا تا سرم نشتا ولالی آبائیم او ندر پلارانو دو دسر دلیل شتا وکستا پلارمو تو نکو تا چغوالی ام بلا دلیلاو تم بلا دلیلی اللہ وی معمولی خبر اما بعد خرق ہوئی کن مالا سو شو تاسو ته یو خبر نه دم یو لوی غبل جوړ کړی دی بابا را مدد شه یار مدد نشه دوره خبره خو نه ده ډیر کسان ما زده وي کنه استاد تاسو ته خبر نه دوه زور ور کړی بابا یار چا را مدد کیا نو بس سکو پروشه او ګورا کبرت کلمتن تخرج من افواههم ډیر لوی خبره ده ډیر لوی خبره ده معمولی خبره مګنا الله وی کبرت لویا دا کلمتن دا خبره چې دا الله نیاز بینان دی تخرجو چې روزی من افعائم دخلو دا دینا چې دا دخلو نا دا روزی چې دا دا الله نیاز بینان دی اللہ علیسی ورکری دی دا دا الله پارسنگان وسیران دی ای یقولون الا کذبا دا دی دروغ دور لویا خبره دا مریم روالوی دور لویا خبره دا قریبه دا چه ده خبر ده وجه نه اسماعون نوش لیگی مریم نبی نمبر آیات نوی ورپسی صورت ده مریم نبی آیاتو گوره تکادو سماواتو یتفطرنا قالو اتخذ اللہ ولدا اتاتیاو گوره قالو اتخذ اللہ ولدا وای مشرکان نیولے میربان بادشاہ نائب مشرکان غره وی نایبانی دی خاطر سوق دا خبره کین نو هغه سره ها جدای کرانه شي لقد جئتم شیان ادا پتا کی راتو کلو تاسو یوش سخت یو لوی وینا تا امام بخاری دې اتن معنا کې ای قول عظیما لالو یو وینا دا سورلو یدا تکاد السماوات قریب از اسمانونا یتفطرنا اولیشی منو د دې وینا د وجنا وطن شق الارض قریب دا وشنیږي زمکا د دې وینا د وجنا وتخر الجبال حدا قریب دا ټوټي ټوټي شو غرونا په ټوټي کې د دو سرا د سو وجنا ان دعو للرحمن ولدا چرا بلی دا مشرکان پارا د مهربان بادشاہ نائب سوک چو وی دا اللہ نیاز اولی دی دا دور لوی خبر دا قریب دا اسمان اولیشی و بشی دا دیوینا دا وجنا قریب دا اسمک اشلیگی دا دیوینا دا وجنا قریب دا آغا غرونا زر زرشی دا دیوینا دا وجنا دا کم وینا دا وجنا چه دا اللہ دا پارا نیاز بینان دی دا اللہ دا پارا وکیلان دی دا دیوینا دا وجنا نم دا خبر خالب معمولی معمولی خبر پریده مارا سوش ہوئی ما تا خلقوی یمه ظالما قریب از اسمان وشوی گره و دا چر تری ملا زانا سے خبره ہوئی که دو گور نو زانا خبری که دا دو قرآن نری دورا لویا خبر دا کلوی کبرت کلمتن تخرجو لویا خبر دا معمولی خبر مگانا سورت شورا او گوره شورا کی بیا دے بیان کئے خلق دے نو سکئے نو فشرکیات و اقتا دے و شرک تا شرک نوئے پینزم آیات سورت شورا پینزوشتم سپارا تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن قریب دا اسمانونا یتفطرن اولیشی اشلیگی من فوقهن دا پاسد دی خلق او پرشتی یسبیحونا سن اشلیگی قریب دا چو اشلیگی اسمانونا دو وجه دی شرک دی خلقو دو وجه نا جدا خلق کم شرکیات کئی کفریات کئی دی شرکیاتو دو وجه نا اسمان اشنے گی او ٹوٹی ٹوٹی شرک لویا خبره نا دا چه توحید مسئلہ بیانے نو دا توحید پا مسئلہ و پتا سوئی اترازات راجی نا یاد شو کئیر دی دا اترازونا یاد کا او دا دی جوابونا ہاں بیا انشاءاللہ مشرک تعالی مخلا نشراد لے چې مشرک راضی سپېړې گور کې او په قران بچ سپېړې دی یو پیر ورکړه نبی انشاءاللہ اذا جال حق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا چې باطل را مخا مخ شو حق له ور مخا مخ کا انشاءاللہ حق په حضور ورجو او باطل په شاتم بی بیا چې باطل تعالی مخلا نشراد لے باطل تباہ و برباد شي بیا نننی سبا کې ز صرف پاغ اصول مهمو کې منگا یو مقصد بیان کا دا توحید چه توحید باب تفیل لے دا اللہ یو والی توحی او دا توحید ثابت ہے قرآن کو دولو سو عنواناتو بانے منگ ثابت کا او پا دبانے نہ اترازو نہ چکی نداری منگا درائل اغم انتاوستو بیان کا دا او وارد انشاءاللہ سبا کے خیر ختمو کجون دی واخر دعوانا ان الحمدللہ دعا وکي بعد کسانو دعاګانې غوښتري الله دې دا زموږ ټول مسائل آسان کړي بعد کسانو ماسه تکالیف دي بیماران دي دعا وکي چې الله تکالیف آسان کړي الله ولا شفاء ورکړي هضم بیماران دا طلبای کرام دي دوی بیماران دي کورو کې تکالیف دي دعا وکي چې الله ولا شفاء ورکړي کمنګ والدینو نام الله شفاء ورکړي زمن مشایخ تصور و فارسی شیخ القرآن شیخ الحدیث سے اللہ تو ټول مغفرت نصیب کی قبول و لمنا ور کے چې کم جوندری شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے نور زمن کو سازان دی سور علماء دی مساجد دی مدارس دی اللہ تو ټول حفاظت په خپل او کې الله موږ له توفیق راکې چې موږ د قرآن صحیح بیان وکړو اگر صحیح بیان دې ګران دی الله زمونږ د قرآن صحیح خبري وباسي چه دا خلق پاگه فیده من شی منگ پا فیده من شو اللہ منگ لپی دا صحیح عامال پر توفیق نصیب کی گئی ربنا تحمل سارم دا مو ہوئے نلگو خستون کی بعض زیون منگ تا ادلاغان را لے چه سار دا چه کم درس منگ کو نو دا سار پینزه بجی انشاءاللہ تاوسو سبا نشر کی گی موس پسے سار پینزه بجی چه کم کسان خواشمن دی اگر من لیکل کړي هغه لیکل زمنګ نبیا مخ رستو شوی نو سارم زمنګ داتر تاسو د اف ام په ذریعہ پر سټیشن باندې اورېدې کوي نا 15 بجې سار شروع کی او د 10 د ټیمه پوری دا درس اف ام چالو وي کنه یاري نه زنانه ای باج درجه فارغ نه اوسګار نه لیکل تلار شي غم او خادي دا چا ضروری کارونه نو سار کې دومره ضروری کارونه د چا نه خوب ډیر ضروری نو خوب سره مخ رستو کی دینه فائدہ تلول شي اگر چې موږ ته تکلیف دي بجلی نه هاک جنریټر موږ لګو یا په بل ذریعہ او تاسو به دا درس موږ ان شاء الله سحر نشر کوو به خیری 15 بجې سحر بیا انتظار کوو